श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय गोपाल, श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय, जय जय जय जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मय ममतम जगत पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम वराक रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलम। वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहम श्री गुरुर् श्रीयुत्पदकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं वीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण श्रीमद् गुरुदेव कृपा करें। परम मंगल श्री भक्त रसामृत सिंधु इनमें व्यभिचारी लहरी उनका 142वां श्लोक चल रहा है। हाँ हो गया। हाँ ये धृति इशू हो रही है ना। अच्छा हाँ 143वां श्लोक है। 143वां 142वां हो गया था। 143वां श्लोक विशेषेण आभिमुखेण चरंती इति व्यवचारेण। गुरुदेव की कृपा से हमको भक्ति का बीज मिला और भक्ति का बीज मिलकर के माने नाम दीक्षा मिली। नाम दीक्षा ही है बीज। उसको हृदय रूपी क्यारी में गुरुदेव ने जैसे बोया और जब भजन किया उसमें खाद पानी दिया माने अपनी संख्या पूरी की साधन किया तो वही बीज कहीं भाव रूप में परिणत हुआ। इस भाव का नाम ही है स्थाई भाव। एक निश्चित भाव हमको प्राप्त हुआ। दास्य का सख्य का बात्सल्य का मधुर का शांत का कोई भी एक भाव प्राप्त हुआ। अन्य भाव उसके सहायक होकर के कहीं आते रहे आ जाएंगे। अब वो जो मुख्य भाव है वो है समुद्र के समान। जैसे समुद्र में लहर उठती हैं और समुद्र में ही समा जाती हैं इसी प्रकार स्थाई भाव से ही अन्य छोटे छोटे जो भाव हैं जो इमोशंस हैं वे इमोशंस भी कहीं उठते हैं और वे उसी में ही फिर से मर्ज हो जाते हैं उसी मूल भाव में मर्ज हो जाते हैं। तो लहरों का समुद्र से उठना समुद्र में समा जाना इसी प्रकार स्थाई भाव से कुछ सेंटीमेंट्स और कुछ इमोशंस इनका उठना। इमोशंस ही कहेंगे सेंटीमेंट तो बहुत छोटी हैं तो कुछ इमोशंस जो हैं वो उठी और उसी में समा गई, स्थाई भाव में समा गई। उनका नाम व्यवचारी भाव है। इन व्यवचारी भावों में सामान्य रूप से यहाँ चल रहा है मति नामक एक व्यवचारी भाव का वर्णन कर रहे हैं। 23वें नंबर का व्यवचारी भाव था मति, और उसमें कल के प्रसंग में ये निरूपण कराए। मति का तात्पर्य है कि शास्त्र आदि का विचार करके किसी एक जगह उपास्य रूप में किसी एक वस्तु को मान लो, उसका नाम है मति। एक निर्णय पर पहुंचना, मति मानना। तो हमारे जो श्रुतियां हैं वे श्रुतियां दो प्रकार की हैं। एक श्रुति है प्रकरण श्रुति और दूसरी श्रुति है सावधारणा श्रुति। प्रकरण श्रुति उसे कहते हैं कि किसी एक विशेष काल, विशेष स्थान, विशेष अवसर पर और पात्र आने पर किसी एक वस्तु की प्रशंसा होगी, उसकी महिमा का गायन होगा। जैसे उसके लिए एक दृष्टांत दिया कि राजा के किसी सेवक का विवाह है और उस सेवक ने राजा से कहा कि महाराज मेरा कल विवाह है, आप विवाह में आइएगा, बारात में आने से शोभा होगी। तो राजा अपने रथ पर बैठ कर के आया, रथ उसने दूर खड़ा कर दिया और सब बारातियों के साथ में पैदल पैदल चल रहा है बारात में। अब सेवक बैठा हुआ है घोड़े के ऊपर और राजा चल रहा है पैदल बारात में। यहां पर जो दूल्हे है उसकी प्रधानता है, एक विशेष अवसर, विशेष पात्र, विशेष स्थान, उसमें दूल्हे की प्रधानता हो गई, राजा की प्रधानता नहीं रही। ऐसे ही शास्त्र कभी किसी विशेष प्रयोजन के लिए, क्या अमुक फल की प्राप्ति करने के लिए, अमुक कार्य के लिए, अमुक स्थान पर अमुक देवता की प्रधानता निरूपण करते हैं। तो कहीं श्री गणेश की प्रधानता निरूपण की गई, कहीं इंद्र की, कहीं अग्नि की, कहीं जो काल हैं उनकी, कहीं शिव की, कहीं शक्ति की, इनकी प्रधानता निरूपण कहीं की गई। परंतु यदि देश, काल, पात्र इनके विचार को छोड़ दिया जाए और संपूर्ण शास्त्र अंत में जाकर के किसका निर्णय करेंगे ये विचार किया जाए तो उसको हम कहते हैं सावधारणा श्रुति। तो पहली जो श्रुति थी वो प्रकरण श्रुति थी, एक विशेष प्रकरण पर किसी एक वस्तु की प्रधानता हुई, और कल उसके प्रसंग में निरूपण कराए कि सावधारणा श्रुति को यदि ग्रहण किया जाएगा तो श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व होंगे। जैसे कि श्री वेदव्यास जी ने अपनी समाधि में श्री कृष्ण को ही उपास्य रूप में देखा, अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तत्पाश्रयाम, पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण को देखा, उनकी हीन आश्रय माया को देखा, जीव को देखा, तो न जीव उपास्य है न माया उपास्य है, उन्होंने पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण को ही उपास्य करके माना, इसलिए श्री कृष्ण उपास्य हैं। अब ये धारणा जो सामान्यतः बैठी हुई है दिमाग में कि सूक्ष्म जो है वह मूल है, स्थूल मूल नहीं है, सूक्ष्म से स्थूल प्रकट होता है, स्थूल से सूक्ष्म प्रकट नहीं होता है, ये धारणा अपनी जगह ठीक है, सामान्य रूप में तो अपनी जगह ठीक है, परंतु श्री भगवत भक्ति के विषय में ये नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण यद्यपि स्थूल और मध्यम आकार दिख रहे हैं परंतु मध्यम आकार होते हुए भी उनका मध्यम आकार सीमित नहीं है, उस मध्यम आकार में ये विशेषता है कि वह मध्यम आकार विभू के जितने भी, ब्रह्म के जितने भी गुण हैं उनको अपने साथ आत्मसात किए हुए हैं। तो ब्रह्म में ये गुण नहीं है कि वह सगुण रूप में अपने आप को प्रकट कर दे, परंतु सगुण में ये विशेषता है कि कि वह अपने निर्गुण रूप को भी प्रकट कर सकता है और सगुण रूप को भी प्रकट कर सकता है। ब्रह्म को कहीं निरवयव ही कहा गया, उसको अनिह निश्चेष्ट कहा गया, उसमें गुण और एक्शन नहीं है, निष्क्रिय करके उसको निरूपण किया गया। तो यहां माने चेष्टा, उसमें चेष्टा नहीं है, गुण नहीं है, परंतु भगवान में गुण भी हैं और भगवान चाहे तो अपने निर्गुण रूप को भी प्रकट कर सकते हैं। ब्रह्म अपने निर्गुण रूप को प्रकट नहीं कर सकता है, उसको करने के लिए हमें गुण रूप का त्याग करके फिर ब्रह्म में पहुंचना पड़ेगा। जो ज्ञान की पद्धति है, उस ज्ञान की पद्धति में जो सगुण है उसका त्याग करके सगुण की सगुणता को माया मान करके ब्रह्म तक पहुंचना पड़ेगा। और ब्रह्म में पहुंच गए तो फिर सगुणता का त्याग कर दिया। परंतु भगवत स्वरूप में एक विशेषता है कि भगवान अपने निर्गुण सर्वाश्रय रूप को भी प्रकट कर सकते हैं। जैसे यशोदा मैया ने दो बार श्री कृष्ण के भीतर संपूर्ण विश्व रूप का दर्शन किया। श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप से दो बार अपने विश्व रूप का दर्शन करा दिया। कौरवों की सभा में भी विश्व रूप दिखाया और भगवद गीता में भी अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन करा दिया। तो सगुण निर्गुण रूप में या सर्वव्यापक रूप में अपने आप को प्रकट कर सकता है, परंतु निर्गुण में कोई चेष्टा नहीं है, निर्गुण में कोई क्वालिटीज नहीं है, कोई भी गुण नहीं है, इसलिए वो अपने आप को सगुण रूप में प्रकट नहीं करेगा। फिर वेदव्यास जी ने जब देखा तो श्री कृष्ण भक्ति को, यह हुआ कृष्ण की बात, अब कृष्ण भक्ति भी सर्वोत्तम है, इसको प्रकट करने के लिए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भक्ति को वेदव्यास जी ने सर्वोत्तम माना। भक्ति को सर्वोत्तम नहीं मानते होते तो श्रीमद् भागवत को वे अपने पुत्र को नहीं पढ़ाते, और पुत्र को पढ़ाने के लिए उन्होंने बड़ा प्रयास किया, पुत्र को लौटा करके लाए और फिर पढ़ाया, और पढ़ा करके पढ़ाया, कहीं तोता पकड़ने वाले जो हैं उनसे कह रहे हैं, बोल भैया तुम तोता पकड़ने में इतनी मेहनत करते हो, मेरे पास में एक मंत्र है, इसके द्वारा तोता बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, तुमको दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा, तो शुक को आकर्षित करने के लिए ये मंत्र ले जाओ। तो चार शिष्यों को चार मंत्र पढ़ा दिए श्रीमद् भागवत के, वरहापीडम नटवर वपुहु नौमिड्यते बपुषे, कहीं वेणु माधुर्य, कहीं रूप माधुर्य, कहीं जय तेधिकम जन्मनाब्रजः, ये लीला माधुर्य, और कभी कहीं परकर माधुर्य के अहो बकीयम स्तन कालकूटम, ये लीला माधुर्य। ये चार गुण माने वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य और परकर माधुर्य, ये चार श्लोकों को सिखा करके चार शिष्यों को दिया और शुक पकड़ने में आ गया। जिस शुक को पकड़ने के लिए वो चाह रहे थे, वो शुक कहीं पकड़ने में जल्दी से आ गया। तो ये शुकदेव जी, वेदव्यास जी ने उनको उस शुक को पकड़ने के लिए ये चार श्लोक। यदि श्री कृष्ण का रूप, अब यहाँ विचार करने की बात है, यदि कृष्ण का रूप सर्वोत्तम नहीं होता, परम उपास्य विषय शास्त्र का नहीं होता, तो शुकदेव जी जो कि निवृत्त निरतम मुनिम, निवृत्ति निरत हैं, संसार को छोड़ चुके हैं, वे कभी आकर्षित नहीं होते। तो शुकदेव आकर्षित हुए, इसका मतलब है, ये सिद्ध करता है कि कृष्ण का आकर्षण ब्रह्म से भी बढ़कर के है, ब्रह्म की अपेक्षा कृष्ण में कहीं अधिक सुख है, इसलिए श्री वेदव्यास जी ने उस सुख से मेरा पुत्र वंचित न हो जाए, इस कारण उस सुख को, उस भक्ति सुख को, प्रेम रूपी परम पुरुषार्थ को श्री सुखदेव जी को देना चाहा, कि मोक्ष पुरुषार्थ तो मिल गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें सर्वोत्तम मोक्ष पुरुषार्थ मिल गया है, परंतु मोक्ष पुरुषार्थ से भी सर्वश्रेष्ठ जो प्रेम रूपी पुरुषार्थ है, वो मेरे पुत्र को प्राप्त नहीं हुआ है, उसको देना चाहा। अब यदि उस पुरुषार्थ में, प्रेम पुरुषार्थ में सर्वोत्तमता नहीं होती तो सुखदेव जी उसको ग्रहण नहीं करते। सुखदेव जी ने उसको ग्रहण किया, इससे भी यह सिद्ध होता है कि भक्ति का सुख मोक्ष सुख से भी कहीं अधिक है। ये अपने आप ही सिद्ध होते हुए विराजमान हो रहा है। अब वेदव्यास श्री सुखदेव जी ने केवल ग्रहण ही नहीं किया, उसे उसे स्वीकार भी किया कि वह सर्वोत्तम होकर के विराजमान है, कि वह सुखी ही सर्वोत्तम है। इस बात को श्री सुखदेव जी ने स्वीकार भी किया और उसका सर्वत्र सर्वत्र वर्णन किया। बैठो भैया आराम से, सुबह बैठो। तो उसको सर्वोत्तम रूप में स्वीकार भी किया। तो इसका मतलब है श्री भक्ति वह पुरुषार्थ श्रोमणी, श्री कृष्ण ही पुरुषार्थ विषय श्रोमणी है। शास्त्र कृष्ण को ही स्थापित करती है और पुरुषार्थ श्रोमणी भी श्री भक्ति है। तो विषय श्रोमणी होकर के, संबंध श्रोमणी होकर के कृष्ण है और पुरुषार्थ श्रोमणी होकर के श्री भगवत भक्ति है। इस बात को श्री श्रीमद् भागवत के वेदव्यास का जो समाधि प्रकरण है उसके द्वारा प्रकट हो रहा है। फिर प्रेम परम पुरुषार्थ है, कृष्ण परम विषय है। इसको सिद्ध करने के लिए श्रुतियां गोपी रूप धारण करके क्यों प्रकट होती? यदि मोक्ष ही सर्वश्रेष्ठ होता तो श्रुतियों को गोपी रूप धारण नहीं करना था। इससे सिद्ध होता है कि गोपियां प्रेम परम पुरुषार्थ है और कृष्ण शास्त्र के परम प्रतिपाद्य हैं। नेति नेति कहकर के भी श्रुतियां शास्त्र का ही परम परम, कृष्ण का ही परम परम उपास्य रूप में वर्णन करती हैं। इसी को कहते हैं मति। तो मति जो है, मति का मतलब है शास्त्र में कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, उसके प्रो एंड कॉन्स सब विचार करते हुए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसको कहीं विचार करके किसी एक चीज को निश्चय के निर्णय के ऊपर पहुंचना, उसके सभी पक्षों को अच्छे और बुरे, श्रेष्ठ और उसके अपपक्ष, इन सबों को विचार करते हुए किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना, उसको कहते हैं सावधारणा श्रुति। जहां अवधारणा को सिद्ध किया जाए तर्क के द्वारा, उसका नाम है श्रुति। सर्वोत्तम वस्तु का निर्धारण किया जाए, वो श्रुति स्थापित की गई। तो अब यहां पर श्रीमद् भागवत में कहा है त्वं न्यस्त दंड मुनिभिर् गदताम भावो आत्मात्मदश्च जगताम इतिमे व्रतोसि हित्वा भवद्भ्रुव उदीरित काल बेग ध्वस्ताशेषोब्ज भवनाक पतिन कुतोन्य। एक बार श्री कृष्ण द्वारका में विराजमान हैं, दासी आपके ऊपर चमर कर रही है, परंतु श्री कृष्ण प्रेम का यह अद्भुत स्वभाव है कि गुरु सम लघु, सबके हृदय में दास्य भाव उत्पन्न होता है। तो दासी के हाथ से श्री रुक्मणी जी ने चमर ले ली और स्वयं दासी की तरह से द्वारकाधीश के ऊपर चमर करने लगे। बेटी बैठ, ऊपर ही बैठ, आराम से बैठ, बैठने के लिए। तो दासी के ऊपर, दासी बनकर के चमर करती हुई वे विराजमान हुई। तो श्री कृष्ण प्रेम का यह अद्भुत स्वभाव है कि गुरु वे भी दास बनने का कार्य करने लगते हैं। नंद बाबा भी कन्हैया थक गए होगा, बेटा तेरे पाम दबाए दो, वे भी दास बनने का भाव करने लगते हैं। सम सखागण भी श्री कृष्ण के हाथ पैर दबाते हैं कि भैया कन्हैया कुश्ती लड़ने में तू थक गए होगा, ला तेरे शरीर को नेक मसल दो। और लघु तो जो चित्रक पत्रक हैं नंद भवन के, वे तो सेवा करते ही हैं, उनका तो अधिकारी है। तो श्री कृष्ण प्रेमेर अद्भुत स्वभाव गुरु सम लघु सभी कौरे दास्य भाव, सब में दास्य भाव उत्पन्न कर देता है कृष्ण प्रेम। तो यहाँ पर श्री रुक्मणी जी ने दासी के हाथ से चमर ले ली, दासी को हटा दिया और स्वयं चमर करती जा रही हैं। और श्री द्वारकाधीश के मुख का दर्शन करके, उनकी कृपा, उनकी लीलाओं का स्मरण करके विभ्वल हुई जा रही हैं, मूर्छित हुई जा रही हैं। श्री कृष्ण मन में विचार करते हैं कि रुक्मणी जी सना अनुकूल होकर के रहती हैं, कभी देखूं तो सही इनमें वामता का भाव उत्पन्न होता है कि नहीं, क्योंकि जो भोजन का रसिक है उसको केवल मीठा मीठा खाने से संतोष नहीं मिलता है, कभी कभी तीखा भी चाहिए, कभी कभी खट्टा और कड़वा भी चाहिए। तो आप जानबूझ करके ये प्रयास कर रहे हैं कि रुक्मणी जी में क्या मान उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, इसलिए आपने हंसी की। और हंसी करते हुए अपने भीतर श्री श्रीधर स्वामी ने गिनती गिनाई है उस पूरे प्रसंग में, लगभग 12-13, 14 करीब अपने भीतर दोष उन्होंने आरोपित किए कि मुझ में ये दोष है, मुझ में ये दोष है, मुझ में ये दोष है, फिर तुमने मुझे क्यों स्वीकार किया। तो उन दोषों को श्री कृष्ण अपने ऊपर अध्यारोपित कर रहे हैं और उन दोषों में एक दोष का वर्णन कर रहे हैं कि हम तो बाबा जी भिक्षुक जन जो हैं उनके द्वारा पूज्य हैं, बाबा जी हमारी पूजा करते हैं और जो धनवान आढ्य जन हैं वे तो हमारी पूजा करते नहीं हैं। और रुक्मणी कैसी सुंदर मथुरा की बीच की जगह उसको छोड़ करके और यहाँ कच्छ में कोने में समुद्र में आकर के टापू में बसे हैं और हमसे जो बाबा जी जन हैं वे तो प्रीति करते हैं, जो संसारी जन हैं वो हमसे प्रीति नहीं करते हैं, और तो और क्या हमारे अपने संबंधी जन भी भीतर ही भीतर हमारे साथ में ईर्ष्या करते हैं, हमारे अपने निज के संबंधी जन वे भी हमसे ईर्ष्या करते हैं, हमारा साला रुक्मी वो भी हमारे साथ में ईर्ष्या करता है। परंतु हे रुक्मणी तुम तो बहुत बड़ी हो, हम तो राजा के कहीं कोई सभासद मात्र हैं, जबकि तुम राजकुमारी हो, हम राजा नहीं हैं, राजकुमार नहीं हैं, हम तो एक सभासद मात्र हैं और तुम तो राजकुमारी हो, फिर तुमने हमारे साथ में क्यों प्रीति कर ली। ऐसे जिस समय कहा उस समय श्री कुंती जी, श्री रुक्मिणी जी वे श्री श्याम सुंदर के सारी बातों को कह रही हैं, बोले महाराज आपने और जो बात कही वो तो कहीं समझ करके कहीं, परंतु कुछ बातें आपने जल्दबाजी में कह दी, उनका तो समाधान कर दिया कि तुम्हारी हमारी जोड़ी नहीं मिली। रुक्मिणी कह रही है कहाँ से मिलेगी महाराज, मैं एक अपने आप को जीव मानती हुई कह रही हैं कि मैं तो एक जीव हूँ, आप ईश्वर हो, आपकी हमारी जोड़ी कैसे मिलेगी। फिर आप कहते हो कि धनवान जन हमारी आराधना नहीं करते हैं, तो जो माया से विमोहित हैं वे मेरे शरीर की बाह्य लक्ष्मी की आराधना करेंगे, वे परतत्व आपकी आराधना क्यों करेंगे। फिर आप कह रहे हो कि मथुरा जैसी जगह को छोड़ करके कहाँ द्वारका में कोने में आकर के फंसे, ये भी आपका कहना ठीक है, क्योंकि आप जगत में रहते हुए भी त्रिगुणों से सर्वदा अलग हो, त्रिगुणों से परे होकर के विराजमान हो, इसलिए त्रिगुणों का आपको स्पर्श नहीं है, इसलिए मानो आप माया समुद्र से कहीं माया के बीच से हट करके चिन्मय जो समुद्र है उसमें आकर के यहां एकांत में बसे हो, माया का स्पर्श नहीं है। और आप ये जो कह रहे हो कि रुक्मणी तुमने हमारे साथ में क्या आफत विवाह कर लिया, हमने आफत पाल ली और हमने तो केवल दुष्टों को दंड देने के लिए केवल तुम्हारे साथ में विवाह किया, तो ये बात भी अपने आप में उचित नहीं है। मैं जानती हूं कि आपने न तो मेरे ऊपर कोई एहसान किया है, ध्यान रखना, आपने मेरे साथ में जो विवाह किया मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, और दूसरी बात ये कि मेरे साथ में जो विवाह किया वो कोई दूसरों को दंड देने के लिए, नीचा दिखाने के लिए भी विवाह नहीं किया है। मैं अपने हृदय के ऊपर हाथ रख करके कह सकती हूँ कि आपने मेरे साथ में जो विवाह किया है वह मेरे प्रेम के कारण वशीभूत होकर के किया है, न किसी को दंड देने के लिए, न किसी के ऊपर एहसान दिखाने के लिए, बल्कि प्रेम के कारण आपने मुझे विवाह किया। उसी बात को कह रही हैं कि तुम न्यस्त दंड मुनि भी ही। मैं बताऊं, आप ये कह रहे हो रुक्मणी कोई दूसरे के साथ में ब्याह कर लो, मुझे छोड़ो, तुम्हारे तो रोम रोम के ब्याह हो जाएंगे, तुम तो इतनी गुणवती हो कि हर एक तुमको चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा, इसलिए तुम्हें कोई कमी नहीं है, हमें छोड़ो, हम तो तुम्हारे लायक नहीं हैं। तो इसके उत्तर में कह रही हैं तुम न्यस्त दंड मुनि भी। जिन मुनियों ने सारे शास्त्र की जो मर्यादा है, ये करो ये मत करो, इस शास्त्र के दंड को जिन्होंने त्याग कर दिया, क्योंकि निस्तरगुण पथ विचरता को विधिक को निषेधा, जो निस्तरगुण पथ में विचरण करने वाले हैं उनके लिए कोई विधि नहीं होती है, कोई निषेध नहीं होता है। तो तुम जो ये कह रहे हो कि किसी दूसरे के साथ में ब्याह कर लो, सो उचित नहीं है। आपको तो नस्त दंड माने जिनके ऊपर न काल का प्रभाव है न शास्त्र की मर्यादाओं में जो बंधे हुए हैं, ऐसे परमहंस जन भी आपके साथ में प्रेम करते हैं, ऐसे मुनि भी गदतान भाव, वे मुनि जन आपके अनुभव माने महिमा का गायन करते हैं। आप सबकी आत्मा हो, आत्मा माने सबके परम परम प्यारे हो, आत्मा ही सबसे ज्यादा प्यारी होती है, इसलिए तुम आत्मा और आत्मदस्य, और आप में एक गुण और विद्यमान है कि आत्मदस्य, आप अपने भक्तों को अपने आप को भी समर्पित कर देते, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति मिलेगा कहां, कि आप सबके प्यारे भी हो, क्यों आत्मा से बढ़कर के और कोई दूसरा प्यारा नहीं होता है। शास्त्र इस बात को सिद्धांत करते हैं कि सबसे ज्यादा प्यारा होता है आत्मा। शरीर में यदि गैंग्रीन हो जाए तो व्यक्ति ये कहता है डॉक्टर से उंगली काट दो पैर काट दो, परंतु शरीर बचाना चाहिए, जहर कहीं फैल नहीं जाए शरीर, तो शरीर प्यारा नहीं है। जो प्राण है वो प्राण प्यारे हैं, प्राण भी प्यारे नहीं है, प्राणों में भी आत्मा सबसे ज्यादा प्यारी है। तो आत्मात्मदस्य, आप सबकी आत्मा माने परम प्यारे हो, और आत्मदस्य माने अपने आप को भी प्रदान कर देने वाले हो। जगताम इतमे ब्रणोसी, ये विचार करके ही मैंने आपका वरण किया, तो आपसे बढ़कर के कोई दूसरा व्यक्ति हो नहीं सकता है। ये मति माने तर्क दे करके, जहां किसी श्रेष्ठ वस्तु की तर्क के आधार पर उसको चुना जाए उसका नाम है मति। पूरे डिस्क्रिमिनेशन के साथ में किसी वस्तु को चूज करना, वो मति होकर के विराजमान है, और वो श्री रुक्मणी जी कर रही हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने जल्दबाजी में आपसे विवाह कर लिया है, मैंने मति पूर्वक आपसे विवाह किया है, ये कह रहे हैं। तो आत्मात्म दोषी जगताम इतिमे व्रतोसी, इसलिए मैंने आपको वरण किया है कि पूरा डिस्कशन करने के बाद में, पूरा डिस्क्रिमिनेशन लेने के बाद में फिर मैंने आपको कहीं चुना है। हित्वा भवत ध्रुव, और आप ये जो कह रहे हो कि आप किसी दूसरे से ब्याह कर लो, ये कैसे कर सकती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि हित्वा भवत, आपको छोड़ करके मैं किसी दूसरे से कैसे प्यार करूंगी, क्योंकि भवत ध्रुव आपकी भौं के एक टेढ़े मात्र होने से उदीरित काल वेग, काल भगवान प्रकट हो जाते हैं और वे सब वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं, और ध्वस्ताशिष उन सब की सारी इच्छाओं को वे ध्वस्त कर देते हैं, ध्वस्ताशिष। इसलिए अब्ज भव अनाक पतिन, न तो अब्ज माने ब्रह्मा, कमल से जिनका जन्म हुआ, अब्ज का मतलब है कमल, उस कमल से अब्ज भाव माने ब्रह्मा, कमल से उत्पन्न होने वाला, और नाक पतिन इंद्र, नाक माने स्वर्ग, उसका पति जो इंद्र है, तो न तो ब्रह्मा कहीं टिकते हैं न इंद्र कहीं टिकता है, क्योंकि वे दोनों तो काल के प्रभाव से कभी भी नष्ट होने वाले हैं। इसलिए जब ब्रह्मा इंद्र को ही मैं गिदार नहीं रही हूँ, उनको ही भाव नहीं दे रही हूँ, उनका उनको भी वरण नहीं कर रही हूँ, तब कुतो ने जो अन्य जन हैं उनकी तो बात ही क्या है, वे तो कहीं टिकते ही नहीं हैं। इसलिए मति पूर्वक जहाँ अच्छा बुरा प्रो एंड कॉन्स सब देखते हुए किसी वस्तु का निर्णय किया जाए उसको कहते हैं मति, और शास्त्र में विवेचन करने के बाद में सावधारणा श्रुति के रूप में प्रतिपादित यही होता है कि श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं, उनमें ब्रह्म के जितने गुण हैं वे विद्यमान हैं, उनमें परमात्मा के जितने गुण हैं विद्यमान हैं, उनमें रसिकता और लीला की जितनी मधुरमा है वो मधुरमा का गुण विद्यमान है, इसलिए कृष्ण को छोड़कर के ब्रह्म की आराधना क्यों की जाएगी, कृष्ण को छोड़कर के परमात्मा की आराधना क्यों की जाएगी, कृष्ण में ब्रह्म परमात्मा विराजमान है परंतु ब्रह्म या परमात्मा में कृष्ण का माधुर्य प्रकट नहीं है, इसलिए कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है और प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, इस मति को यहां प्रकट किया गया। संक्षेप में दोबारा, त्वम न्यस्तदंड मुनि भी, न्यस्तदंड मुनि भी माने जिन मुनियों ने सारे बंधनों को दंड को त्याग कर दिया है, ऐसे मुनिजन गदितानुभाव आपके गुणों का गायन करते, अनुभव माने प्रभाव, आपके गुण और प्रभाव का गायन करते हुए थकते नहीं है। तो न्यस्तदंड मुनि भी जिनके ऊपर शास्त्र का भी शासन नहीं है, ऐसे मुनिजन परमहंस जन वे गतानुभाव आपकी महिमा का गायन करते हैं, आप आत्मा माने सबसे ज्यादा प्रिय पदार्थ हो, आत्मदस्यो और इतने उदार भी हो कि आप अपने आप को भी वहां समर्पित कर देते हो, जगताम इतने ब्रणोती आप जगत के व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ हो, इतने ब्रणोसी ब्रतोसी इसीलिए मैंने आपका वर्णन किया है, हित्वा भवत भुज ऐसे आप, मैंने अन्य ब्रह्मादिक देवताओं को छोड़ करके आपका वर्णन किया क्योंकि भवत भुव आपकी जो भौएं हैं उनसे उदीरित काल वेग, भौओं के टेढ़े करने के बाद के साथ ही साथ काल का वेग उदित हो जाता है और ध्वस्ता शिशह, और उस काल वेग के द्वारा सबने जो जो भी कल्पनाएं कर रखी हैं वे सारी कल्पनाएं ध्वस्त हो जाती हैं। हे अब्ज भाव, हे श्री कृष्ण आपको छोड़ करके, हे नाथ, हे आदिपुत्र आपको छोड़ करके मैं रुक्मिणी, अब्ज भाव माने ब्रह्मा और नागपति इंद्र इत्यादि उनको भी मैं छोड़ करके बैठी हुई हूं, उनको भी नहीं चाहती हूं। तब कुतो ने अन्य जो जिन राजाओं की बात कर रहे हो, शिशुपाल इत्यादि, उनको तो मैं क्यों वरण करूंगी। ये मति पूर्वक विवेक पूर्वक जहां किसी एक वस्तु का निर्णय किया जाए, गुण अवगुणों का विश्लेषण करते हुए जहां किसी वस्तु का निर्णय किया जाए उसका नाम है मति। ये मति दृष्टांत का दृष्टांत दिखा। अब धृति, धृति किसे कहते हैं कि धृतिस्यात् पूर्णता ज्ञान दुखाभावोक्त मात्र भी अप्राप्तातीत नष्टार्था नाभिशोचान नाभिशोचन आधिकृत। धृति कहते हैं अपने आप को तृप्त पूर्णता ज्ञान, अपने आप को पूर्णता का ज्ञान करना, इसी का नाम धृति है कि भाई हम जैसे हैं हम पूर्ण हैं, बस हमें है और कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए, जितना हमको चाहिए उतना हमारे पास में है, और ये विचार करके धैर्य धारण करना और किसी दूसरी वस्तु के लिए अंधी दौड़ में दौड़ना नहीं, इसका नाम धृति है। ये धृति कहीं ना कहीं धारण करनी ही चाहिए कि एक स्थिति आने पर, एक सामान्य स्थिति आने पर कि नानक इतना दीजिए कि वो कैसे है वो हाँ मैं भी भूखा ना रहूं और साधन भूखा जाए, जामे हाँ साई इतना दीजिए जामे आप कुटुंब समाए, जामे कुटुंब समाए, मेरे कुटुंब का पालन हो जाए बस उतना दो। तो ये धैर्य का बात, धैर्य की बात कह रहे हैं कि धृतिस्यात् पूर्णता ज्ञानम, हम पूर्ण हैं, इतना ज्ञान प्राप्त कर लेना यही धृति है। ये धृति किससे होती है? दुख अभावात और उत्तमाप्त भी। कभी कोई दुख का अभाव हो जाए तो उससे धृति उत्पन्न होती है, और कभी कोई उत्तम वस्तु मिल जाए तो उसको प्राप्त करके भी ऐसा संतोष उत्पन्न होता है। तो धृति की परिभाषा दी गई, डेफिनेशन दी गई कि पूर्णता ज्ञान, पूर्णता ज्ञान का नाम धृति है। इसका फैक्टर क्या है, हेतु क्या है, वो बता रहे हैं कि दुख का अभाव होने पर कोई दुख हो रहा था वो दूर हो गया तो मन में संतोष हो गया, अथवा उत्तम आप्त भी, कोई उत्तम वस्तु मिल गई तो मन में धैर्य हो गया, संतोष हो गया, तो इनसे पूर्णता का ज्ञान होता है। अब इसमें क्या होता है, इसके कार्य क्या हैं? यहां पर तीन चीज हर जगह दे रहे हैं, परिभाषा देना उसका क्या स्वरूप है, उसके फैक्टर्स किस चीज से धृति को वह भाव उत्पन्न होता है, और उसके क्या रिएक्शंस होते हैं। अब रिएक्शंस बता रहे हैं, कार्य बता रहे हैं कि अप्राप्त अतीत नष्टार्थान अभी शोचनाधिकृत, जो वस्तु हमको प्राप्त नहीं हुई और या कोई वस्तु प्राप्त थी अतीत में वो नष्ट हो गई, अतीत में भूतकाल में कोई वस्तु हमको प्राप्त नहीं हुई उसकी परवाह नहीं हो, ये धैर्य का एक लक्षण है। और कोई वस्तु प्राप्त थी वो नष्ट भी हो गई तो उसकी भी परवाह नहीं है, उसको अभी शोचन अधिकृत, उसका जिसमें शोचन नहीं हो, उसका जिसमें मलाल नहीं हो कि हाय हमारे पास में ये चीज थी निकल गई, जाने दो गई तो गई, ये है जो प्राप्त वस्तु थी वो निकल गई तो इसका कहीं मलाल ना हो, तो या कोई वस्तु नहीं मिली हाय ऐसा कर लेते तो ये वस्तु हमारे मिल जाती तो इसका भी मलाल ना हो, ऐसी स्थिति का नाम है धृति, उस धैर्य को धारण करके विराजमान है। अब द्वैकोपीन गुदरी करुआ और बिहारिंदास इतने में सर्वा, ये संतोष की बात है, हमारे पास में दो कोपीन है ना, एक भीग जाए तो एक दूसरी बदलने के लिए है कोपीन, कहीं जाड़े में ठंड नहीं लग जाए इसके लिए गुदड़ी भी है, और पानी के लिए करवा है, और सब तो देने वाले वृंदावन के हमारे यजमान तो वृंदावन के वृक्ष हैं, किसी सेठ सेठानी के भरोसे हम वृंदावन में नहीं आए हैं, हम इन वृंदावन की लता पताओं के भरोसे वृंदावन में आए हैं और ये हमारे यजमान हैं, श्री नंद बाबा ही हमारे सबसे बड़े यजमान हैं, वे हमारा पालन कर रहे हैं और ये सारे उनके ब्रज की प्रजा ये हमारा पालन करने वाली हैं, तो ये विचार करके जो रहना वो ही कहीं है। तो वैराग्य शतक में श्री भर्तृहरि ये कह रहे हैं कि अश्नी महे वयम भिक्षाम, बोले अजी साहब अब हमको चिंता नहीं है, अश्नी महे वयम भिक्षाम, अब हम भिक्षा भोजन करेंगे, भिक्षा करके भोजन करेंगे, भोजन में भोजन दियो और भजन दियो सुखसार, और संग दियो हरिदास को, बल्ले विपुल बिहारी दास, भोजन में भोजन दे दिया, कहीं भी भोजन हो रहा है वहां पर जो कुछ भी बचा हुआ है क्षेत्र है उसमें जाकर के भोजन में भोजन कर लेते हैं, और हमें भजन दियो सुखसार, सारे सुख का सार वृंदावन में रह करके भजन के रूप में भी प्राप्त हो रहा है, तो भोजन में कहीं ना कहीं भोजन मिलता है, कहीं भोजन बनता है, अपने भोजन बनाने की चिंता नहीं है, कहीं ना कहीं भोजन मिलता है, उसमें भोजन में भोजन हो जाता है, हमारा समावेश हो जाता है। और भजन दियो सुखसार, सुखसार भजन जो है वो करने का अवसर मिल रहा है। और संग दियो श्री हरिदास को, और रसिक जन जो है उनका वृंदावन में संग प्राप्त हो रहा है। बल विपुल बिहारिन दास, इसलिए बिहारिन दास अत्यंत अत्यंत आनंदित होकर के विराजमान हैं। ये है धृति संतोष। श्री वैराग्य शतक में भर्तृहरि भी कह रहे हैं कि अश्नी मही वयम भिक्षाम, अब हम भिक्षा करेंगे। और आशा बासो बशी मही, ये दिशाएं हैं तो सही, दिशा रूपी वस्त्र को ही अब धारण करेंगे। माने नंगे हैं तो नंगे सही, दिशा रूपी वस्त्र है, दिग्वासस होकर के हम दिशा ही वस्त्र बन जाएंगे, उनके द्वारा रहेंगे। और शही मही मही पृष्ठे, और पृथ्वी के ऊपर हम सो जाएंगे। शही मही शयन करेंगे पृथ्वी के ऊपर। कुर्वी मही किमीश्वरी, अब बताओ कस्मात भजन्ते कवयो धन दुर्मद अंधान, जो धन में दुर्मद हो रहे हैं ऐसे लोगों की, ऐसे सेठ साहूकारों की खुशामदी करते हुए हम क्यों डोलें। हमारे तो यजमान श्री कृष्ण हैं, हमारे तो यजमान ये वृंदावन की वृक्ष लताएं हैं, वृंदावन की भूमि है, फिर किसी सेठ की हम क्यों परवाह करें। और भर्तृहरि कह रहे हैं कि हमको अब चिंता नहीं, किम ईश्वरी, हमें राजाओं से और धनवान व्यक्तियों से क्या लेना। अश्नि मही बही भिक्षाम, अब भिक्षा हम करेंगे, भिक्षा कहीं मिल जाएगी। आशा वासो बही मही, दिशा रूपी वस्त्रों को ही धारण कर लेंगे। शयी मही मही पृष्ठे, पृथ्वी के ऊपर हम सोते सो जाएंगे, इतनी बड़ी पृथ्वी है। कुर्वी मही किमीश्वरे, अब हम इन ईश्वरों से क्या करेंगे। नंद बाबा भी ऐसा ही कहीं धैर्य धारण करके विराजमान है, कभी दुख के अभाव होने पर ये ज्ञान के द्वारा धैर्य की प्राप्ति, अब कहीं दुख का अभाव होने पर भी धैर्य की प्राप्ति होती है। इसको कह रहे हैं, इसका उदाहरण है श्री ब्रजराज। एक दिन यशोदा जी से अंतरंग क्षणों में कह रहे हैं कि हे महर गोष्ठम रमाकेल ग्रहम, नारायण की कैसी मेरे ऊपर कृपा है कि मेरा ये गोष्ठ, मेरा ये ब्रज रमाकेल ग्रहम, ये लक्ष्मी के केल ग्रह के समान, वैकुंठ के समान है। सामान्य व्यवहार में सबसे बड़ी चीज, सुंदर वस्तु कौन सी, बोले वैकुंठ। तो नंदबाबा उसी लोक व्यवहार को धारण करते हुए कह रहे हैं कि गोष्ठम रमा केल ग्रहम, मेरा गोष्ठ यही रमा की का केल ग्रह है। और गावश्च धावंते परपरार्धा, कितनी पर परार्ध गाय मेरे पास में विराजमान है। अब परार्ध तो अंतिम संन्या संख्या है, उससे भी परे गाय विराजमान है। मन में संतोष है तो जो संतोष है वही परम धन है, संतोषी सदा सुखी। और श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश देते हुए एकादश स्कंध में भी कहते हैं कि दरिद्रो यो ह्य संतुष्टः, जो संतुष्ट नहीं है वो ही दरिद्र है, और आद्य वो है जिसको इष्ट धन की प्राप्ति है, जिसको इष्ट रूपी धन की प्राप्ति हो गई वो है आद्य, और जो असंतुष्ट है तो असंतुष्ट की परवाह कर दे कि जो वो ही दरिद्र है, और धनवान की परिभाषा दी जिसके पास में इष्ट रूपी धन है। तो नंद बाबा कह रहे हैं अरे हमारे पास में परार्ध गैया हैं, जितनी गैया हैं बेबी परार्ध से बढ़ करके। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पुत्र तथा दिव्यते दिव्य कर्मा, हमारे आंगन में दौड़ दौड़ करके राम कृष्ण दोनों पुत्र ये चल रहे हैं, दिव्यति माने क्रीड़ा करते हैं। दिव्य धातु जो है वो क्रीड़ा करने के अर्थ में आती है। तो पुत्रश्च हमारा पुत्र दिव्यति माने क्रीड़ा कर रहा है, दिव्य कर्मा, वो दिव्य कर्म करने वाला पुत्र क्रीड़ा कर रहा है। तृप्त ममाभूत ग्रामेद सौक्षे, इसलिए इस घर घर में ही रह करके मुझे तो हे मेहर परम परम तृप्ति की प्राप्ति हो गई। नारायण की हमारे ऊपर कैसी कृपा कि हमारे यहाँ पर ऐसा पुत्र है, हमारे यहाँ पर गाय भी हैं, हमारे यहाँ पर ऐसा सुंदर ये ब्रज ये हमको रहने को मिल रहा है। क्योंकि नीति कहती है अर्थागमो नित्य मरोग ताचो, धन आने का कोई न कोई छोटा मोटा स्रोत बना रहे, गृहस्थी के लिए ये सुख है। नीति कह रही है कि अर्थागम है, थोड़ा बहुत अर्थ का आगम होता रहे, स्रोत बना रहे। नित्य मरोग ताचो, शरीर जो है वो आरोग्य रहे, ये परम सुख है। और प्रियाच भार्या, पत्नी के साथ में किटकिट नहीं हो, पत्नी ही प्रिय हो, नहीं तो सारा मजा खराब हो जाएगा। प्रियाच भार्या प्रिय भाद नीचो, वो पत्नी मीठा वचन ही बोले, पत्थर सा नहीं मारे, जब भी बोले तब मीठा ही बोले। और वश्यश्च पुत्र, पुत्र जो है वो अपने वश में आज्ञा के अनुरूप हो, वशिष्ठ पुत्र। और मित्र, समय पर आने पर जिस व्यक्ति के पास में मित्र हैं, ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति है वो कहीं, और उसे यथाचित कुछ सम्मान समाज में प्राप्त है। ये छह वस्तु जिसके पास में है, ये ही गृहस्थी का परम परम सुख है। तो गृहस्थी में सुखी वो व्यक्ति है, गरुड़ पुराण के वचन है कि गृहस्थी में किसको सुख। गरुड़ पुराण बड़ी माने सुंदर सूक्तियों का एक और ऑब्जर्वेशन इतना बढ़िया है उसमें सामाजिक, उसमें बहुत सारी सूक्तियाँ कहीं विराजमान हैं व्यवहार की। तो उसमें कहीं निरूपण कर रहे हैं कि अर्थागम हो नित्य मरोगी ताचो, अर्थ का थोड़ा बहुत आगम होता रहे, कुछ न कुछ पैसे का एक स्रोत बना रहे, ये नहीं कि बैठे बैठे ही खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा कुछ न कुछ हो तो थोड़ा ठीक रहता है, कुछ घर का खाया, कुछ कहीं आता भी जा रहा है और जाता जा रहा है। तो अर्थागम और नित्य मरोगिताच और शरीर आरोग्य रहे, प्रिया भार्या हो, प्रिय बादनी हो, पुत्र वश में हो, और मित्र जो हैं वे कहीं विराजमान हो और समाज में थोड़ा सा सम्मान हो, ये छह वस्तु हो तो ये गृहस्थी के छह वस्तु ही परम सुख हैं। सो नंद बाबा यही कह रहे हैं कि गोष्ठम रमाकेल ग्रहम, अरे हमको चाहिए क्या। यशोदा जी से कह रहे हैं कि हे भार्या हमको चाहिए, मेहर हमको चाहिए क्या, हमारा घर यही लक्ष्मी से भी बढ़कर के, लक्ष्मी के केल ग्रह से भी बढ़कर के है। गावश्च धावंती, गाय दौड़ रही हैं परार्थ परार्धा, जितनी गाय हैं वे ही परार्ध से भी अधिक संख्या में हैं, पर परार्धा परार्ध से भी अधिक संख्या में। परार्ध कहते हैं ब्रह्मा की आयुष्य, उसको परार्ध कहते हैं, उससे बढ़कर के फिर गिनती नहीं की गई, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है इसलिए उसकी गिनती नहीं की गई। तो परार्ध सबसे बड़ी संख्या मानी गई है व्यवहार में, तो परार्धा परार्ध से अधिक संख्या में हमारे पास में गाय हैं, जितनी भी हैं वो परार्ध से ज्यादा ही हैं। और पुत्रश्च दिव्यति, हमारा पुत्र दिव्य कर्म करने वाला पुत्र है, तो तृप्त ममाभूत मुझे बड़ी तृप्ति हो गई, ग्रामेत सौक्षे इस गृहस्थी में ही सारे सुख मैंने प्राप्त कर लिए। ये दुख का अभाव होने पर धैर्य उसका दृष्टांत हुआ। कभी कभी उत्तम वस्तु की प्राप्ति होने पर भी धैर्य की प्राप्ति होती है। धैर्य दो प्रकार से प्राप्त होता है, कभी ज्ञान, तीन प्रकार से, कभी ज्ञान के द्वारा, उसमें दृष्टांत दिया भर्तारी का, वैराग्य शतक का, फिर दुख का अभाव उसमें दृष्टांत दिया नंद बाबा का, अब तीसरा दृष्टांत देते हैं उत्तम प्राप्ति का। कोई भक्त कहता है कि हर लीला सुधा सिंधो तटम अप्यधितिष्ठतः मनो मम चतुर्वर्गम त्रायापि न मन्यते, कि मैं कृष्ण लीला के अमृत सिंधु के तट पर विराजमान हूँ। बड़े भाग्य से मिलता है नित्य सत्संग, और शुद्ध सत्संग मिलना ये बहुत भाग्य की बात है। सत्संग तो हो रहे हैं परंतु इधर उधर की दुनिया भर की चर्चा हो रही है, शुद्ध सत्संग नहीं मिलता है। जहाँ शुद्ध सत्संग मिले ये बड़ी ठाकुर की कृपा है कि शुद्ध सत्संग सुनने वाले, शुद्ध सत्संग कहने का सुअवसर और उसको सुनने का सुअवसर प्राप्त हो, ये अत्यंत अत्यंत कृपा है, पूर्ण कृपा का ये एक प्रमाण है। और उस सत्संग से जो वंचित हो रहे हैं वो ठाकुर की कृपा समझ, यही चाहिए कि उनके ऊपर कृपा है नहीं है ये मानना चाहिए। परंतु यहाँ पर जो सत्संग, शुद्ध सत्संग प्राप्ति यदि कहीं हो रहा है तो वो परम परम भाग्य की बात है। तो हरि लीला कथा सिंधु, भगवान की हरि लीला की, हरि लीला ही सुधा का सिंधु है, अमृत का सिंधु है। उसके तट पर अधितिष्ठता मैं निरंतर बैठा हुआ हूँ। हरि लीला कथा के जो अमृत का समुद्र है उस समुद्र के तट पर मैं निवास कर रहा हूँ। इसका मतलब है हरि लीला यदि शांति को प्रदान करने वाली है, वह सुख को प्रदान करने वाली है, तो मुख में सुख और शांति में ही निवास कर रहा हूँ। व्यंजना से हरि लीला का नित्यता और आनंद रूपता प्रकट हो रही है। जैसे कोई ये कहे कि गंगायाम घोषा, मेरा घर गंगा में है, तो नदी के किनारे तो होगा नहीं, नहीं नदी में तो होगा नहीं, जल प्रवाह में तो होगा ही नहीं। गंगायाम घोष का मतलब गंगा का अर्थ जल प्रवाह न होकर के लेना पड़ेगा नदी का तट, ये तो हो गया उसका लक्षण का अर्थ। परंतु इसमें व्यंजना भी कहीं छिपी हुई है। व्यंजना क्या है कि वो घर भी शैत्य और पावनत्व दो गुणों से युक्त है। तो जो प्रयोजनवती लक्षणा है उसमें जो प्रयोजन है वो प्रयोजन तो प्राप्त होता है व्यंजना से, और नदी का अर्थ न लेकर के नदी तट का अर्थ लिया जाता है, ये लिया जाता है लक्षणा से। तो प्रयोजन सर्वदा प्राप्त होता है व्यंजना के द्वारा, और जो दूसरा अर्थ है मुख्य अर्थ में बाधा आने पर दूसरा अर्थ जो ग्रहण किया गया, नदी का प्रवाह अर्थ न लेकर के नदी का तट अर्थ लिया गया, यह है लक्षण। और अभिधा अर्थ है नदी का प्रवाह। तो तीन तरह की वाणी होती है, वाणी की तीन वृत्तियां हैं, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। साक्षात संकेतित जो अर्थ है उसको कहेंगे अभिधा, मुख्य अर्थ में बाधा होने पर दूसरा अर्थ ले लिया गया उसको कहते हैं लक्षणा। तो नदी का अर्थ जल प्रवाह का अर्थ आएगा नहीं, तो गंगा का अर्थ गंगा तट ले लिया, ये हो गया लक्षण। परंतु उसमें लक्षणा देने पर भी एक अर्थ और प्रकट हो रहा है कि वो जल बड़ा, वो घर बड़ा शीतलता से युक्त है, बड़ा पवित्र है। तो शैत्य पावनत्व ये गुण भी उसमें प्रवृत्त हो रहे हैं। तो ये कहीं प्रयोजन जो है वो प्रयोजन वह व्यंजना के द्वारा प्राप्त होता है। तो श्री नंद बाबा यही कह रहे हैं कि हमारा घर लक्ष्मी के घर से भी, या श्री उत्तम प्राप्ति कह रहे, एक भक्त कह रहा है कि हरि लीला रूपी ही सुधा सिंधु है, उसमें मैं निवास कर रहा हूँ। तो उसके तट पर अधिष्ठता, तट पर मैं विराजमान हूँ। मनो मम चतुर्वर्ग त्रणायापिन मन्यते, मेरा मन अब चतुर्वर्ग को तिनके के समान मानता है, ऐसा नहीं कहा, तिनके के समान भी नहीं मानता, उसमें भी नकार का प्रयोग किया। क्या है साधसंग की कृष्णलीला की महिमा, कृष्णलीला की महिमा, उसमें भी उसकी समानता तुलना नहीं मानी, तुलना नहीं दिखाई, तुलना का भी निषेध किया कि त्रणायापिन न मन्यते, कि मेरा मन चतुर्वर्ग की को तृण के समान भी नहीं मान रहा है। इतनी बड़ी ये सत्संग की भक्ति की कहीं महिमा यहाँ दिखाई गई कि हर लीला सुधा सिंधु तटम अपि अधितिष्ठतः, श्री कृष्ण की लीला, लीला माने लीला तच्चाव विक्रीडा, लीला का अर्थ है कृष्ण की कोई चारु सुंदर मनो आकर्षक क्रीड़ा, उसका नाम है लीला। लीला माने चारु क्रीड़ा, आकर्षक क्रीड़ा, वही अमृत का सिंधु है। अमृत जो है वो कहीं नित्यता प्रदान करने वाला और सुख प्रदान करने वाला, ये गुण उसमें विद्यमान है। अब हर्ष कह रहे हैं, हर्ष किसे होते हैं, अभीष्टे क्षण लाभादि जाता चेतः प्रसन्नता, हर्षस्याद इह रोमांचः स्वेदाश्रु मुखफुल्लता आवेगोन्माद जड़ता तथा मोहादयोपि चौं। हर्ष की परिभाषा दे रहे हैं, हर्ष की परिभाषा क्या है समझ लो, हर्ष के चेत प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता, वही हर्ष है। चेत प्रसन्नता, चित्त की जो प्रसन्नता है, चित्त की प्रसन्नता का नाम ही हर्ष है। चित्त प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न का मतलब है विस्तार, सुख ख माने विस्तार, जिसमें चित्त कहीं विस्तार की स्थिति को प्राप्त हो उसका नाम है सुख, और दुख का मन नाम है ख माने विस्तार, उसका संकोच हो, जिसमें कठिनाई से विस्तार हो वो दुख है। तो संकोचात्मक दुख है और विस्तारात्मक मनोविज्ञान में सुख है। ये सुख दुख का दो प्रकार के भाव हैं, कुछ सुखात्मक कुछ दुखात्मक, दुखात्मक में संकोच होता है, सुखात्मक में विस्तार होता है। तो चेतक प्रसन्नता, चित्त का प्रसन्न होना और उस प्रसन्नता को व्यक्त करना, इसको कहते हैं हर्ष। ये इसकी होगी परिभाषा कि चित्त की प्रसन्नता को हर्ष कहते हैं। अब ये उत्पन्न किससे होता है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, उन फैक्टर्स को बता रहे हैं, कारणों को बता रहे हैं कि अभीष्टे क्षण लाभादि जाता, कि अभीष्ट ई क्षण, अभीष्टे क्षण, अभीष्ट वस्तु का दर्शन करना, कोई मन चाही वस्तु का दिख जाना, और लाभादि मनचाही वस्तु की प्राप्ति हो जाना, मनचाही वस्तु का दिखना या मनचाही वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर जो चित्त कहीं विस्तार को प्राप्त करे और चित्त अपने आनंद को प्रसन्न करे, जहां जल्दी से समझ आ जाए, ऐसे गुण का नाम है प्रसन्नता। कहते हैं अजी साहब उनकी भाषा बड़ी प्रसन्न भाषा है, पुराणों की भाषा बड़ी प्रसन्न भाषा है। तो प्रसन्न कहने का मतलब है जल्दी से उनका अर्थ समझ में आ जाए। कभी कहते हैं उनकी भाषा बड़ी श्रेष्ठ भाषा है, इसका मतलब देर से समझ में आती है। तो श्रेष्ठ और प्रसन्न ये कहीं भाषा के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो जहां मन अपने आप को कहीं प्रकट कर दे, मैनिफेस्ट कर दे, अपने हृदय के भाव को कहीं बाहर मैनिफेस्ट कर दे, प्रकट कर दे, तो उसको हम कहेंगे प्रसन्नता। जहां वो उसको कंसील करे, छिपाने का प्रयास करे, उसको कहेंगे दुख। दुख कहां नहीं जाता है, दुख निकल जाता है, प्रकट हो जाता है, छिपाने का प्रयास किया जाता है। तो अभीष्ट का ईक्षण करके या लाभ प्राप्त होने पर चित्त का कहीं विस्तार प्राप्त करना और विस्तार को कहीं प्रकट भी कर देना, यह कहलाता है हर्ष। इस हर्ष में अब रिएक्शंस क्या होते हैं, उसकी चेष्टाएं क्या होती हैं, कार्य क्या है, कारण है अभीष्ट का लाभ, अभीष्ट का दर्शन और लाभ, यह हो गया कारण। अब उसका कार्य क्या है हर्ष का, उसको बताते हैं। यही पद्धति चल रही है इनकी, शैली इनकी यही चल रही है हर जगह कि रोमांच, हर्ष में रोमांच उत्पन्न होते हैं, श्वेद, पसीना भी हर्ष में आ जाता है, आंसू भी आ जाएं, मुख फूल जाए, नथुने फूल जाएं, मुंह की मुंह फाड़ कुछ विस्तृत हो जाए, सिकड़ियां फैल जाएं, आवेग उन्माद, कभी हर्ष में आवेग उन्माद होकर के व्यक्ति नाचने लग जाए, कभी जड़ता भी उत्पन्न हो जाए, कभी मोह भी प्राप्त हो जाए, खुशी खुशी में कभी हार्ट फेल भी हो जाए। मोहादेस्तता, मोह इत्यादि भी हो जाए, ये सारे इसके रिएक्शन हैं, सारे इसके अनुभव हैं हर्ष के। हाँ हो जाए, बहुत कई बार हो जाता है, ये डॉक्टर बताएंगे। हाँ हो जाए। हाँ तो तत्र अभीष्ट ईक्षण है ना, अब यहाँ पर देख रहे हैं अभीष्ट ईक्षण करने पर कैसे हर्ष उत्पन्न हो रहा है, मन की विस्तार प्राप्त हो रहा है। विष्णु पुराण में कहा गया, तौ दृष्ट्वा विकसन वक्त सरोजस महीपति ही पुलकांचित सर्वांग तदा क्रूरो भवन मुने हैं। श्री अक्रूर जी ने तौ दृष्टा, ब्रज में राम कृष्ण को गोचारण करते हुए नहीं, गोदोहन करते हुए जाते हुए देखा। अक्रूर जी बा विचार करते हुए, मन में कल्पना करते हुए, मुझे ये मिलेगा, क्या मेरे सिर के ऊपर कृष्ण हाथ रखेंगे, क्या वे मुझसे बोलेंगे, अथवा मुझे कंस का साथी समझ करके कहीं धुतकार देंगे, ऐसे मन में अनेक ऊहापोह अक्रूर जी के चल रहे हैं। ऐसा विचार करते करते श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को, गाय लौट गई हैं और उस समय गायों के और कृष्ण के चरण चिन्हों को अक्रूर जी ने देखा और रथ से कूद पड़े, श्रीमद् भागवत में वर्णन आया, और उस रज को अपने माथे के ऊपर लगा रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं। उस समय जब गोष्ठ में आए तो गोष्ठ की अपूर्व शोभा का दर्शन किया कि जहां घोष में घोष हो रहा है, हल्ला मच रहा है, क्या अरे गैया खोलियो, बछड़ा खोलियो, बछड़ा पकड़ियो, दोहनी लइयो, ये दूध संभार, कन्हैया कहां गयो, अरे गोप यहां आप संभारियो, ऐसे जहां हल्ला मच रहा है, ब्रज के वासियों का स्वभाव ही है जोर से बोलते हैं, उनका पिच ऊंचा ही रहता है, स्वभाव ही है, धीरे से बात नहीं कर सकते हैं, जब भी बात करेंगे तो चिल्ला करके ही बात करेंगे, तो बोलंत हेला और बचनंत गारी, ये ब्रज की रीति है। ये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तत्व दृष्टा, इसलिए उस घोष में श्री कृष्ण को, राम कृष्ण को गोदोहन करते हुए जाते हुए देखा। आपने जैसे ही अक्रूर जी को देखा, वैसे ही कोई नया व्यक्ति आया है, हमारे घर में आया है, अभी तक तो देखा नहीं है कभी अक्रूर जी को, पहली बार देख रहे हैं, परंतु बच्चों का एक स्वभाव ऐसा ही होता है कि हर एक आंटी हो जाए, हर एक अंकल हो जाए, ऐसे ही काका जी कह करके हाथ पकड़ करके अक्रूर जी को भीतर ले गए, दोहनी तो दी किसी दूसरे को और काका जी कह करके अक्रूर जी का हाथ पकड़ करके ये ले चले हैं। तो तव दृष्ट्वा, रामकृष्ण का दर्शन करके, विकसत वक्त, अभीष्ट दर्शन करने पर इनका मुख खिल गया, वक्त सरोज मुख कमल खिल गया, श्री अक्रूर महामती हैं और पुलकांचित सर्वांग, उनके शरीर में पुलक रोमांच सर्वत्र सर्वत्र व्याप्त हो गए। तदा क्रूरो भवन मुनि ही, उस समय अक्रूर पुलक से युक्त सर्व अंग वाले हो गए। अब आगे वर्णन कर रहे हैं ये अभीष्ट दर्शन करने पर, कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए थे और उनको ही दर्शन करके अक्रूर को परम आनंद की प्राप्ति हो गई। अब अभीष्ट का लाभ हो उसके लिए कह रहे हैं कि तत्रै कांस गतम बाहम कृष्णस्योत्पल सौरभम चंदनालिप्त माघ्राय हृष्ट रोमा चुचुम्ब। श्री ब्रज सीमंतनी गणों के दो प्रकार के भाव हैं, कहीं भाव है कि प्यारे मैं तेरी हूँ, ये चंद्रावली जी का भाव है, और कहीं भाव है प्यारे तू मेरा है, ये राधा रानी का भाव है। जहाँ ये भाव है कि मैं तेरी हूँ, इसका नाम है घृत स्नेह। घी की प्रकृति शीतल होती है और घी अपने आप मधुर नहीं होता है, माखन में मिश्री मिलाई जाए तो वो स्वादिष्ट ज़्यादा होती है। ऐसे ही श्री चंद्रावली जी अपनी ओर से लीला विस्तार नहीं करती हैं, श्याम सुंदर की अनुमति देख करके वे लीला में प्रवृत्त होती हैं, परंतु श्री राधिका उनमें मान भी अधिक है और उनमें लीला का विस्तार भी अधिक है। शहद की जो प्रकृति है मधु की, वह द्रव्य शास्त्र में मधु गर्म प्रकृति का है और अपने आप में मीठा है। घी शीतल प्रकृति का है और अपने आप में स्वादु नहीं है, अन्न या मिश्री के संयोग से वो स्वादु बनता है। श्री कृष्ण की प्रीति देख करके, कृष्ण की अपने साथ में अनुरक्ति देख करके श्री चंद्रावली जी उनके हृदय में उत्सुकता बढ़ी और आज हिम्मत बढ़ी, और तत्र ही कांस गतम बाहुं, श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने इसकी व्याख्या की कि श्री चंद्रावली उस समय आई हैं, और तत्र एका एका माने परम श्रेष्ठ श्री चंद्रावली जी, जो सारी गोपियों में राधिका और चंद्रावली ये दो ही श्रेष्ठ हैं, चंद्रावली और राधिका। राधिका तो सर्वोत्तम है, परंतु श्री चंद्रावली उनकी अपेक्षा वे भी श्रेष्ठ श्रेष्ठतम हैं, तो श्रेष्ठतमों में दो की गिनती है, तो एका माने परम श्रेष्ठा श्री चंद्रावली अंशगतम बाहू, वे स्वयं श्री श्यामचंद्र के पास में आई और त्वदीयता भाव को धारण करते हुए मैं तुम्हारी हूँ ऐसा कहते हुए श्री श्याम सुंदर के पास में आकर के श्याम सुंदर की दाहिनी भुजा उसको अपने श्रीहस्त से पकड़ करके और उन्होंने अपने कंधे के ऊपर रख लिया। जय जय जय, अपनी ओर से श्री श्याम सुंदर की दाहिनी भुजा उसको अपने कंधे के ऊपर रखा है। अंशगतम बाहू, और आज श्री चंद्रावली जी के दाहिने कंधे के ऊपर श्याम सुंदर की बाहु विराजमान हो रही है। कृष्ण स्योत्पल सौरभम, श्री कृष्ण उनकी भुजा से, दाहिनी भुजा से उत्पल की गंध आ रही है, उनकी भुजा से अपूर्व रूप में कमल की गंध आ रही है, उत्पल गंध आ रही है। चंदना लिप्पम, और वो भुजा चंदन से युक्त होकर के विराजमान, तो स्वाभाविक गंध है वो तो है कमल की, और उसके ऊपर भी चंदन और है, तो चंदन की जो भुजा है उसके उसका दर्शन करके आग्राह्य परम परम आनंदित हो रही हैं, और अपने कंधे के ऊपर रखी हुई श्याम सुंदर की भुजा को बार बार सूंघती है आग्राह्य। क्या बात है कैसी सुंदर छवि चंदनालिप्तम आग्राह्य, मानो आज प्यारे का दर्शन करके परम परम आनंद जो आ रहा है, उस आनंद को उस कृपा को सहेज लेना चाहती हैं, तो चंद्रलालिप्तम आग्राह्य हृष्ट रोमा, उस समय श्री चंद्रावली जी उनके रोमांच उत्पन्न हो रहे हैं और चुचुम्ब हो कभी उस भुजा का ही चुम्बन अपनी ओर से करती हुई विराजमान हो रही है, क्योंकि मान की इनमें कमी है, राधा रानी में मान है, इसलिए कठिनाई से वे स्वयं ग्रहाश्लेष और कठिनाई से वे स्वयं प्रदत्त चुम्बन ये उनमें कठिन है, परंतु श्री चंद्रावली जी में क्योंकि त्वदीयता भाव है, इस त्वदीयता भाव को धारण करने के कारण मैं तुम्हारी हूँ, इस भाव को धारण करने के कारण स्वयं ही श्याम सुंदर का आलिंगन और स्वयं ही अपनी ओर से श्री श्याम सुंदर के श्री अंग का चुम्बन करती हुई वे विराजमान हो रही हैं। परंतु श्री राधा रानी दूर खड़ी हुई हैं, ये ऐठ है ये तो चंद्रावली जी ये तो स्वयं चल करके आई हैं, तदीयता भाव होने के कारण और स्वयं ही श्याम सुंदर की भुजा को अपने कंधे के ऊपर धारण कर रही हैं, परंतु वे महारानी जी वे दूर ही खड़ी हुई हैं, अभी नहीं हैं। और काचिद रास परिश्रांता पार्श्वस्थस्य गदाभृतः जग्राह भावना स्कंधम श्लेषध्वलय मल्लिका। और उस समय काचिद रास परिश्रांता रास में परिश्रांत होकर के वे श्री श्याम सुंदर के अब कंधे का स्पर्श करती हैं, ये दिखाते हुए कि मैं थक गई हूँ। रास परिश्रांता, परिश्रम जो है उसको बहाना बना करके वे श्री श्याम सुंदर के पास में आती हैं और श्री श्याम सुंदर के कंधे का सहारा लेकर के पार्श्वस्थ से गदा भरता है श्री श्याम सुंदर के पास में खड़ी हो जाती हैं। और जग्राह बाहुना स्कंधम, श्री बाहु के द्वारा श्री श्याम सुंदर के स्कंध उनका सहारा ले रही हैं, परंतु ऐंट है, मान है, दिखा रही हैं ये कि थकान के कारण मैं तुम्हारा सहारा ले रही हूँ, जबकि थकान के कारण नहीं है। परम परम उत्सुकता, परम परम उल्लास और जो प्यारे के प्रति जो आकर्षण है, उस आकर्षण के कारण श्याम सुंदर के पास में आई, पहले दोनों हाथ से कंधा पकड़ के कंधे का सहारा लिया, फिर कंधे के सहारे अपने हाथ के ऊपर ही पहले कंधे का सहारा लिया श्याम शिवप्रिया जी ने, और प्रिया ने सहारा लेकर के फिर अपने हाथ के ऊपर ही अपने कपोल को रख करके श्याम सुंदर के कपोल के साथ में अपने कपोल को मिलाती हुई विराजमान हो रही। काचिद्रास परिश्रांता पार्श्वस्थस्य गदाभृतः जग्राह भावना स्कंधम, अभी ऐंठ है इसलिए गलबैया नीली है, केवल कंधे को सहारा लिया है। जग्राह भावना स्कंधम, चंदावली ने तो आलिंगन किया, स्वयं ग्रहश्लेष दे दिया, परंतु ये अभी मदीयता भाव धारण किए हुए हैं इसलिए आलिंगन नहीं कर रही हैं, केवल कंधे को सहारा दे रही है। जग्राह भावना स्कंधम, श्री श्याम सुंदर का दाहिना जो कंधा है, बाएं कंधा, उस बाएं कंधे को केवल छू रही हैं, उसका सहारा लेकर के जैसे थक गई हूँ ऐसा कहकर के श्याम सुंदर के ऊपर झुक रही हैं। श्लेषध्वलय मल्लिका, और श्री किशोरी जी ने हाथ में जो फूल की माला का गजरा पहन रखा था, जब तक फूल खिले हुए थे तब तक कई चूड़ियाँ मिल करके एक गजरा बन रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे एक पाटला पहन रखा है मोटा, परंतु अब नृत्य करने पर जब फूल कुछ कुमला गए तो अब अलग पतंग लगा है। वलय मल्लिकाहा, यहाँ पर जो कई वलय हैं, कई चूड़ियाँ, वे अलग अलग हैं, पहले उन चूड़ियों का मिले हुए खिले हुए होने के कारण, परस्पर संश्लिष्ट होने के कारण उनका जो स्वरूप था वो एक पातला के समान था, परंतु अब पातला के समान नहीं है, अब चूड़ियों के रूप में वो पुष्पों के वलय अलग अलग दिख रहे हैं। श्लेषक वलय, आज श्लेष होने पर, फूलों के मुरझा जाने पर, कुछ मुरझा जाने पर अब वे फूल वो चूड़ियाँ अलग अलग हो गई हैं और वे अलग अलग कहीं दिख रही हैं। तो यहाँ पर अभीष्ट लाभ होने पर चंदावली जी को जो हर्ष है उसका वर्णन कर रहे हैं कि तत्र एका परम श्रेष्ठा श्री चंदावली अंशगतम बाहुम, जबरदस्त अपने हाथ से श्याम सुंदर की भुजा को पकड़ करके अपने बाम स्कंध के ऊपर धारण करती हैं, दाहिनी ओर आकर के खड़ी हुई श्याम सुंदर के, और श्याम सुंदर की भुजा को, दाहिनी भुजा को उस समय खींच करके इन्होंने अपनी ओर अपने दाहिने स्कंध के ऊपर ही धारण किया। तो दाहिना स्कंध इस समय एंगेज्ड है और श्री राधा रानी आएंगी बाई ओर से और बाएं स्कंध का सहारा लेकर के विराजमान होंगी, दोनों प्रियाओं से युक्त होकर के श्री प्रियालाल दोनों विराजमान होंगे रास में। श्री चंद्रावली जी दाहिनी ओर आई, श्याम सुंदर की दाहिनी भुजा को पकड़ा, दाहिनी भुजा को पकड़ करके अपने दाहिने कंधे के ऊपर स्थापित किया और वहाँ विराजमान हो रही है। एकांश गतम भावम कृष्ण स्योत्पल सौरभम, और फिर दाहिनी भुजा जो है उसकी ही सुगंध को बार बार सूंघ रही हैं, उसके चंदन को बार बार सूंघती हुई विराजमान हो रही हैं। और चंदन आलिप्त माग्रह हो, आज चंदन की सुगंध से युक्त श्री श्याम सुंदर जैसे श्री प्रिया पद्मनी नायिका हैं और पद्मनी पद्मगंधा, इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर भी स्वाभाविक रूप में पद्मगंध हो करके विराजमान हैं। उनकी स्वाभाविक सुगंध तो है पद्म की, नील नील कमल की, और उसमें चंदन की सुगंध और मिली हुई है। उस चंदन की सुगंध से युक्त हृष्ट रोमा रोमांचित होकर के चुचुम्बह उसका चुंबन करती हुई विराजमान हो रही हैं, अपनी तरफ से चुंबन दान कर रही हैं। जबकि श्री राधिका में कहीं ऐंठ है, इसलिए वे बहाना बना करके आई और थकान का बहाना करके वे कंधे का सहारा लेकर के विराजमान हुई, और कंधे का सहारा ग्रहण करके वे विराजमान हैं और विराजमान होकर के देख रही हैं। तो चंद्रलाप्त महर्षिमा चुचुम्बह, अब औत्सुक्य के कारण भी कभी कभी प्रीति होती है, उसका औत्सुक्य जो भाव है अब उसका आगे वर्णन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा श्री निताय गौर हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम। रूप गोस्वामी जी ने दृष्टान्त दिए, उदाहरण दिए, एक एक बड़े चुने हुए रत्न दृष्टान्त। जय जय जय।